Aprol. Odetchnij z ulgą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 lutego, jest 20. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Sopot chce przyjąć 10 sierot z Aleppo, ale na razie nie ma na to zgody rządu. Premier czeka na wyjaśnienia urzędników. Unijni przywódcy mówili na Malcie problem migracji i pierwsze działania Donalda Trumpa. Rośnie liczba chorych na raka. Za kilkanaście lat ma być ich w Polsce ponad 200 tysięcy. Premier Beata Szydło czeka na pisemne wyjaśnienia od urzędników. Chodzi o odmowną odpowiedź, której udzielił rząd na prośbę prezydenta Sopotu. Jacek Karnowski jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia prosił o zgodę na przyjęcie w tym mieście 10 sierot z Syrii. Rzecznik rządu Rafał Bochenek ocenia, że prośba, tu cytat, była na poziomie dużej ogólności, a decyzja w takiej sprawie wymaga szczegółów i dopiero po ich uzyskaniu mogą być podjęte określone kroki. Jednocześnie przyznaje, że pismo MSWiA w tej sprawie, które otrzymał prezydent Sopotu, jest niefortunne. MSWiA zwróciło w nim m.in. uwagę na problemy z ustaleniem tożsamości osób w Syrii i wyeliminowaniem zagrożenia terrorystycznego. Jacek Karnowski nie wycofuje swojej prośby. Dziś oświadczył, że w tej sytuacji władze Sopotu będą się starały o umożliwienie przyjęcia dzieci z Aleppo na określony czas. Miałyby przyjechać na leczenie i rehabilitację, a Sopot w tych działaniach ma wesprzeć Gdańsk. Jest zgoda unijnych przywódców na plan, który ma ograniczyć napływ nielegalnych migrantów z Afryki i różnice zdań w sprawie oceny działań Donalda Trumpa. Te tematy zostały omówione podczas nieformalnego szczytu na Malcie. Beata Płomecka. Priorytetem unijnego planu ma być lepsza ochrona libijskiej granicy i walka z przemytnikami ludzi, poinformował szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Pomożemy w szkoleniu i wyposażeniu libijskich służb przybrzeżnych. Unijni przywódcy rozmawiali też na temat przyszłych relacji Europy ze Stanami Zjednoczonymi. Premier Malty Joseph Muscat relacjonował, że wielu unijnych liderów wyraziło zaniepokojenie niektórymi deklaracjami i decyzjami Donalda Trumpa. Ale nie było antyamerykańskich wystąpień. Było raczej poczucie, że musimy się zaangażować we współpracę, choć nie możemy być cicho, kiedy w grę wchodzą wartości. Premier Beata Szydło przyznała, że jest wiele pytań, ale Unia powinna szukać dialogu ze Stanami Zjednoczonymi. Można mieć wiele obaw, niemniej jednak nie można straszyć, nie można w tej chwili prowadzić do konfrontacji. Polska premier dodała, że Unia powinna sama zaproponować formę współpracy z USA i być zjednoczona w tym stanowisku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Lekarze alarmują, że jest coraz więcej zachorowań na nowotwory i coraz więcej zgonów z tego powodu. Każdego roku w Polsce wykrywanych jest 160 nowych zachorowań na raka. W 2030 roku liczba ta ma wzrosnąć do 200 tysięcy. Aby zmienić przebieg tych trendów, należy stosować się do zasad profilaktyki pierwotnej, mówi dr Joanna Dietkowska z Warszawskiego Centrum Onkologii. To nie jest czcze gadanie, bo ta profilaktyka może uchronić nie tylko przed rakiem płuca, jeśli się nie pali. Jeśli się nie pali, to przed wieloma nowotworami. Ten Europejski Kodeks Walki z Rakiem promuje również aktywność fizyczną, która ma ogromny wpływ na ryzyko raka jelita grubego, raka piersi. Promuje nie picie alkoholu. 9% raków piersi wynika z picia alkoholu. No to są proste zasady, które mogą sprawić, że znaczna część nowotworów po prostu nie powstanie. Jutro przypada Światowy Dzień Walki z Rakiem i dlatego ośrodki onkologiczne w całym kraju organizują Dzień Drzwi Otwartych. Listę uczestniczących w nim placówek można znaleźć na stronie Polskiej Unii Onkologii. Możliwość przejścia w stan nieczynny czy internetowa baza ofert pracy. Między innymi takie rozwiązania mają pomóc nauczycielom przejść przez reformę oświaty, informuje szczecińskie kuratorium. W najtrudniejszej sytuacji będą nauczyciele tych gimnazjów, które samorządy postanowią wygasić, a nie na przykład przekształcić w podstawówkę. Nauczyciele, którzy zostaną bez pracy, będą mogli przejść w tak zwany stan nieczynny, mówi zachodniopomorski wicekurator oświaty Robert Stępień. Przez 6 miesięcy nauczyciel dostanie wynagrodzenie zasadnicze. Taki nauczyciel będzie miał pierwszeństwo w zatrudnieniu lub uzupełnianiu godzin do pełnego etatu. Obowiązek zatrudnienia takich nauczycieli będą mieli dyrektorzy. W kwietniu powstanie też internetowa baza ofert pracy dla nauczycieli, a kuratorzy będą dbać o ich interesy, opiniując arkusze organizacyjne szkół, zapewnia Stępień. Szczególną uwagą będziemy zwracali na to, aby przydzielać równomiernie godziny nauczycielom, żeby nie było sytuacji takiej, że w jednej szkole będzie bardzo dużo nadgodzin, a w drugiej będzie brakowało nauczycielom kilku godzin na przykład do etatu. Czy, a jeśli tak, to ilu nauczycieli straci pracę, wciąż nie wiadomo. Spośród ponad 200 zachodniopomorskich miast, powiatów oraz gmin dopiero 10 złożyło do kuratorium propozycję nowej siatki szkół. Natalia Skawińska, Radio Szczecin. To był serwis Trójki. Noc pochmurna z opadami marznącej mrzawki śniegu i deszczu ze śniegiem, w centrum i na wschodzie mglista. Od minus 5 stopni na Podlasiu do minus 2 w centrum i plus 1 na zachodzie. A jutro znów chmury i opady, deszczu i mrzawki, a na wschodzie kraju oraz w górach także śniegu. Przez większą część dnia mają się utrzymywać mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. A na termometrach od minus 2 stopni w Suwałkach do 0 w Warszawie i 4 na Dolnym Śląsku i lokalnie na Wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 6 minut po 20. Dobry wieczór. Dla mnie ten sygnał to też jest przebój. Pa, pa, pa, pa. 1827 notowanie dzisiaj mamy. Proszę posłuchać. Jak to dzisiaj będzie wyglądało? 8 utworów wędruje do góry, 1 zachowuje miejsce sprzed tygodnia, 17 spada i 4 nowości w zestawieniu. No tak jak 4 nowości, to czas zacząć. Red Hot Chili Peppers. Sick Love, nowość na 30. To jest przyjemne słuchanie tego utworu od pierwszego razu. Sig Love, Red Hot Chili Peppers, dziś nowość na miejscu 30. Jeśli tak się zaczyna dzisiaj lista, to jak ona się skończy? Może ktoś z Państwa wie. Dzisiaj bardzo przyjemnie. Na 29. Katie. I tylko zapowiadać i grać. Busy man, where am I on your list? You're so full of big ideas. Do you think that we can coexist? Will we be a pair in 20 years? If all your dreams were on fire, which one would you say? When it comes down to the wire, should I? I don't need the world to be content. All I'll ever need is you. Time alone with you is time well spent. For me, that simple dream will more than do. If all your dreams were on fire, which one would you say? When it comes down to the wire, should I? Katie Melua, hura, dziś nowość na 29. Pan Hubert po wysłuchaniu tego utworu napisał piękna melodia. I w pełni się z panem Hubertem zgadzam, a z kolei pan Karol napisał: wiem, jak to się dzisiaj skończy, wiem, ale nie powiem. To bardzo dobrze, panie Karolu, bo nie mielibyśmy zabawy, a tak do 22. Mam nadzieję, że państwo zostają z programem trzecim. Jak to mówi mój kolega? Sypnęło nowościami. Na 28. Mike Oldfield. Return to Armadown, Michael Field, nowość dziś na miejscu 28. I na razie, na moment wstrzymujemy dostawę nowości, bo od 2 tygodni na liście jest Kings of Leon. Dziś na 27. A jak będzie za tydzień, Marek Niedźwiecki to ogłosi, bo za tydzień i za 2 tygodnie Marek poprowadzi kolejne wydanie listy. Waste a Moment, Kings of Leon, dziś na 27. A jeszcze pani Ola dołączyła do osób, które wiedzą, jak się zakończy dziś notowanie listy. I też pani Ola dopisała, że nie powie. Optimacy, the future's just a place we've never been. History say, we're doomed to same mistakes between the two. I can't decide. Really, I must choose a side. I guess I'll wake up smarter one fine day. Apologists say the weather's just that cycle we can't change. Scientists say those cycles way beyond. Dear leaders, please do something quick. Time is up, the planet's sick. But hey, we'll all be grateful one fine day. I teraz malutki fragment spadających utworów. 6 w dół, One Fine Day, Sting, dziś na miejsce 26. I jedną pozycję w dół na 25. Pielgrzym, zespół Tilaw. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Pielgrzym. Pielgrzym Tyga dziś zaliczają drobny spadek po 19 tygodniach z 24 na 25. Przypominam o adresie lp3@polskieradio.pl. Ciągle do 22 państwo tworzą atmosferę listy. I to nie a propos tytułu tego, co powiedziałem przed chwilą. Nadzy na mróz. Happy set 3 do góry na 24. Proszę bardzo, dzisiaj 3 do góry na 24, Nadzy na mróz, zespół Happy Set. A teraz będzie piosenka polska. Głosuję na tę piosenkę co tydzień, jeśli chodzi o poziom mojej satysfakcji, jeśli chodzi o pozycję na liście. To na razie średnio. Zaśpiewają Magda Umer, Artur Andrus i Piotr Bukartyk. Prosto w nos, 23. Wiersz powinien sponiewierać,

There's no music here. I'm lost in streams of sound. David Bowie dziś trzy w dół po dwóch tygodniach na miejscu 20. To jest 1827 notowanie listy przebojów programu trzeciego. lp3@polskieradio.pl. Przypominam adres do tworzenia atmosfery listy. 2015, hej, trzy w dół na 19. Zimy jeszcze nie było. To pierwszy rok, gdy wzięcia nie miała śmierć. Odchodzić, kiedy wszystko zdaje się śpiewać. Bez pazmu w szlachu marszu, kto by tak chciał. Hej, 2015, spadek o 3 pozycje na 19. Pani Ola pyta, czy to dołowanie kiedyś się skończy? No na pewno, ale jeszcze nie teraz, bo z 15 na 18 Florence and the Machine. I tried to leave it all behind me, but I woke up and there they were beside me. And I don't believe it, but I guess it's true. Some feelings they can travel to. Oh, there it is again. Sitting on my chest makes it hard to catch my breath. I scramble for the light to check. You're always on my mind. You're always on my mind. For you the shadows fight. and it's beautiful, but there's that tongue inside. I must stop time traveling. You're always on my mind. Always on my mind. You're always on my mind. And I never minded being on my own. And something broke in me and I wanted to go home to be where you are. But even closer to you, you seem so very far. And now I'm reaching out. Trochę mi smutno, bo lubię, kiedy ona śpiewa w radiu. Florence and the Machine, Wish That You Were Here. Dziś 3 w dół po 10 tygodniach z 15 na 18. A teraz to się zacznie. Majstrowanie przy potencjometrach. Na 17 nowość Depeche Mode. You've been kept been pushed around. You've been lied to. You've been fed truths. Who's making your decisions? You or your religion? Government, your countries, your patriotic junkies. Where's the revolution? The train is